राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 दिसंबर 1994 को सायं 5:30 बजे दिल्ली में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। थोड़ी थोड़ी मिल रही है, थोड़ी थोड़ी वो मिल रही जिसे जानता हूँ कितनी विलक्षणता है। नई नई बात मिलती है, बहुत विचित्र बातें मिलती है। जल्दी जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बातें गीता में मिलती है मेरे को, संतों की वाणी में। जो संत अच्छे महात्मा हुए हैं बहुत विचित्र विचित्र बात है। सब दृष्टियों से भारतवर्ष बहुत विलक्षण है, परंतु इसका तिरस्कार ही तिरस्कार कर अर्थमा में अपमान कर रहे हैं। आज सरकार तो एक नंबर में अपमान करने तैयार। जो अनुसंधान करने वाले हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, अब इससे बढ़कर नाश क्या होगा। जो समझदार है प्राणी, जो विज्ञान कर सकते हैं, भजन ध्यान कर सकते हैं, संसार उद्धार कर सकते हैं, मुख्य काम सरकार में करते हैं। हम क्या करें, कहां जाएं, किसकी अगली हो। अरे हम लोग वो समझते हैं मूर्ख, ये साधु तो कोई काम की जरूरत नहीं। जो हम काम के इतनी बात है, हम नहीं कहते हैं। हम ये नहीं कहते हम बड़े काम के हैं, हम है जैसे है भाई, तुम देख लो हमारा, देख लो तुम परख लो, कोई काम की चीज हो तो आप ले लो, या नहीं तो रोटी दे दो हम तो खा लेंगे, इतने जी जाएंगे हम, अन्न दे दो, अन्न कपड़ा मकान, अन्न जल मकान कपड़ा सियासी है, इतने से हम निर्वाह कर लेंगे, हमारे कोई बात सुनानो सो मेरे को सुनो। मेरे बहुत मन में आ रही है, जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। ऐसी युक्तियां, ऐसी बातें संत महात्माओं की मिलती है, गीता में बात मिलती है। इस वास्ते आप लोग, आपके जो डॉक्टर लोग हैं वे भी, मैं क्या करूं, अंग्रेज जानता नहीं, अंग्रेजी भाषा आती नहीं मेरे, हिंदी में संस्कृत में तो कुछ कह सकता हूँ, हिंदी में ज्यादा कह सकता हूँ, संस्कृत का इतना अभ्यास नहीं बोलने का, वर्षों से छूटा हुआ है। संस्कृत में कह सकता हूँ, व्याकरण दे सकता हूँ, मेरा बार इतना अभ्यास नहीं है, कोई 60-70 वर्ष हो गया। जब पढ़ता था उस समय था ऐसा, हमारे ये मन जिम्मेदार है, ये व्याख्यान दे सकते संस्कृत में, व्याख्यान चित्र सकते, मैं बातचीत में भी कर सकता हूँ, अभ्यास काम है, 5-7 दिन के अभ्यास हो जाएगा। तो वैसे मैंने पढ़ाई की है, या हिंदी जानता हूँ, हिंदी में बोलने का बहुत काम पड़ा गया, और अपनी मातृभाषा में मारवाड़ी भाषा में बोल सकता हूँ। अब क्या करो बताओ, मेरे भारत पर ऐसा विलक्षण दिखता है, ऋषि मुनियों की भाषा, संस्कृत भाषा की विलक्षणता मैं बता सकता हूँ, वर्णमाला की विलक्षणता बता सकता हूँ, व्याकरण की विलक्षणता बता सकता हूँ, बड़ी अलौकिकता व्याकरण की विचित्रता बता सकता हूँ। वर्णमाला मात्र में विलक्षणता है, अभी बता सकता हूँ 5-10 मिनटों में। मैं पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी मैंने, व्याकरण पढ़ाया है मैंने 3 वर्षों में, लोग ओमनी पढ़े हैं, वो 6 महीनों मैंने पढ़ाई है, तो अभी मेरे को याद है सब ठीक तरह से। कर मैं ऐसा दम नहीं भरता हूँ, बंद भय कितनी विचित्र है कितनी, बताऊ आपको थोड़ा बताऊ करो, आप लोग सुनो, आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा है, पढ़ा है, अच्छा तो देखो अब पढ़ा है तो आप जानते हो, क से मा तक कहा देव माँ स्पर्शा, क्या दे क से मा तक ये स्पर्श अक्षर, स्पर्श स्पर्श मन ही बोलते हैं, क ख प प प कहाँ से बोलते हैं, अ क ख ग घ छ ज झ ऊपर से ट ठ ड ढ न दंत ट ठ ड ढ न प फ ब भ म, यहाँ से ऊपर यहाँ तक क्रम से ये स्पर्श कराते स्पर्श नहीं अंतस्था, तो ये अक्षर हुए 25-8-33 अक्षर हुए। अब इसमें प्रयत्न देखा जाए तो 5 बार लिख दिया, 5 यू है 5 यू है 5 यू है 25 होते हैं ना, ये तो आधा सुन आपके। अब इसमें पहला अक्षर है एक, तीसरा एक, पांचवा ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण मान प्राण इसमें अल्प खर्च होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। अब उच्चारण कर देख लो, क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क अल्प प्राण है, और ख ख ख ख प्राण खर्च ज्यादा ज्यादा नहीं बोल सकते, जितना क बोल सकते उतना ख नहीं बोल सकते, आप बोल कर देख लो, इसे गल्प प्राण है, ग ग ग ग बोल सकते, घ घ घ घ घ प्राण ज्यादा खर्च होते हैं, वो भी कैसा है, पहला तीसरा और पांचवा विषम अक्षर है, इसमें अल्प प्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है, ये युगल है दो, वो है 1 2 3 ये दो है दूसरा, तो दूसरा जब यहाँ प्राण होता है तो खत्म हो ज्यादा, पहला तीसरा पांचवा अक्षर ऐसे होता है, ऐसे इस वक्त प्राण कम खर्च होते हैं, इसको महाप्राण प्रयत्न है, इसका प्राण प्रयत्न है, ऐसी बात है। ये स्वर है, इनको स्वर है, स्वर क्यों है, जो गाढ़ा करे ना तो स्वर तो वो है, इनका नाम स्वर क्यों दिया है, क्या स्वर में क्या नहीं चलाएगा, क व्यंजन नहीं होगा, स्वर होगा स्वरों से, अंजनों से व्यंजनों से स्वर होगा, सब इस वजह का स्वर है, इनका नाम व्यंजन है, व्यंजन है खुद पंगु है, लंजा है, ये क ख ये तो बोलेगा, क को नहीं बोल सकता, क ख नहीं चलाएगा, क ख व्यंजन नहीं होगा, स्वर होगा स्वरों से अंजनों से व्यंजनों से स्वर होगा, सब इस वजह का स्वर है, इनका नाम व्यंजन है, व्यंजन है खुद पंगु है, लंजा है, ये क ख ये तो बोलेगा, क को नहीं बोल सकता, क अ है, की है, ई है, कु है, कई है, स्वर मिलेगा तो ये बोला जाएगा, कोई नहीं बोल जाएगा, स्वर चाहे इधर हो चाहे इधर हो दोनों होगा, जैसे राम राम आयोनरी लिक लिक लिक तो लिक है आयोनरी ओम आई आउच तो आई आउच तो ऐसी साथे चाहे इधर स्वर हो चाहे इधर स्वर हो तो तब तो व्यंजन उच्चारण होगा क्यों उच्चारण नहीं होता ठीक तरह से क अक क कह दो चाहे अक इधर स्वर हो चाहे इधर स्वर हो तो व्यंजन उच्चारण होगा केवल क को तो आ ही जाएगा मित्र में नान सरे रस व्यंजन सारम होती ऐसी कई बातें हैं त्रिषष्टि चतुष्टि वर्णा संघ मते मता भगवान शंकर के मत में त्रिष्ठ वर्ण है त्रिष्ठ आपने 26 ही है बारी बहुत बढ़िया बात है तो उच्चारण करे जैसे लिखता है लिखा जैसे उच्चारण है अंग्रेजी उच्चारण में वो उच्चारण करते हैं लिखते हैं अनजान आदमी ऐसा नहीं समझ सकता पढ़े हुए तो आप समझते ही हो मैंने एबीसीडी सीख लिया एबीसीडी इसमें देखा तो ठीक तरह से लिख नहीं सकते बोल नहीं सकते पुराने जमाने से इतनी पढ़ाई हमारी अंग्रेजी पढ़ाई इतनी है वो भी याद नहीं है तो कोई कहे तुम छोटी और बड़ी ये विषय लिख दो नहीं लिख सकता इतनी हमारी पढ़ाई इस बात लोग कहते हैं स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे हम नहीं माने जाते हमारे व्याख्यान सुनने को आते हैं वे कोई कोई जो समझदार है ना पढ़े लिखे वे कहते हैं स्वामी जी पढ़े लिखे तो नहीं है बातें अच्छी जाती बात से अच्छी बात है तो ये हमारी बात है मेरी ऐसी बातें पैदा होती है मेरे पर गुरु कृपा रही है भगवान की कृपा गुरु गुरु बहुत मेरे पर असर है इस बात का मेरे पढ़ाने वाले थे मेरा नाम तो सुखु है वो कहते थे सुखदेव सुख बनी सुखदेव सुदेव अब तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़ो कुछ तो पढ़ो आप आ जाएगा ऐसी बात गुरुजनों की कृपा से बहुत फायदा पाएगा माँ बाप की आप कृपा लो इनकी प्रसन्नता लो बड़ा फायदा होता गुरुजनों की कृपा लो आप उनकी प्रसन्नता लो देखो लाभ होता है ऐसी विचित्रता आती है बना ऐसी विचित्रता आप जितने सुनते हैं मेरे से सुनने वाले राजी हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं राजी मैं विशेष योग्यता नहीं मानता हूँ अपने मैं विशेष योग्यता नहीं मानता हूँ कुछ योग्यता तो मानता हूँ झूठ बोलूं कैसे वो अभिमान है वो भी अभिमान है समझिए परंतु आप लोग खुश हो जाते हो प्रश्न हो जाते ये कृपा है आप तो वे मेरे मन में आती है व्याकरण की जिसकी बात आज विशेष का है आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है आयुर्वेद जानने वालों के संघ का काम पड़ता है आप भी मिल गए आपने बातें बता दी तो खुशी आ जाती है ऐसी बातें इससे मेरी पैदा हुई कि भारतवर्ष कितना विलक्षण है औषधियों की दृष्टि से भी ये माना तो औषधियों से दुनिया को निरोग कर सकता है ऐसी शक्ति यहाँ पर इतनी बूढ़ी है अमंत्र औषधम नास्ति नास्ति मूल मन औषधम अयोग्य पुरुषोदास्ति योजक दुर्लभ कोई जड़ी बूटी औषध न हो ऐसे है ही नहीं कोई भी जड़ी बूटी सबकी सब औषध है और मंत्र शब्द का सब मंत्र है सब जितने ये सब मंत्र है अक्षर कोई भी मंत्र के बिना नहीं है जड़ी बूटी कोई औषध के बिना नहीं है कोई पुरुष अयोग्य नहीं है योजक तथा दुर्लभ इनका ठीक विचार करके लगाने वाला काम है कि इसमें ये कर दो ये जरूर चाहिए ऐसा हो जाएगा ऐसा करना ऐसा हो जाएगा ये अक्षर मिले ऐसा मंत्र हो जाएगा अमुक आदमी को इस काम में लगा दो काम होगा कोई आदमी निकम्मा नहीं है किसी न किसी काम में तेज है वो और किसी काम में बहुत विशेषज्ञ है ऐसी बात है महाराज मेरे मन में आती है आप कोई कपड़े में ले लो। लिखा है मैंने गीता देखी होगा, मेरी गीता लिखी, गीता पुष्टि का लिखी है मैंने, हम देखी रही साधक संजीव ने देखा होगा, साधक संजीव ने लिखी है, साधकों के लिए ऐसी लिखी है। आप देखो अध्ययन करो, आप टीका गीता तो पढ़ते हो ना, गीता याद है क्या? देखो गीता की बोध ले आओ, गीता की बोध ले आओ, मूल गीता मेरे पास, मूल मूल हमारे साथ ये बार आए नहीं है, जिसमें बताओ गीता की बोध लाओ, गीता की लाओ, रामायण की लाओ, इसमें कोई पूछ उस लो याद रहा दादा। कर्मणा सुकृत श्याव कहाँ आता है? कर्मणा सुकृत श्याव सात्विकम निर्मलम बलम हरित सुकृतम दुखम अज्ञानम संशयकलम कहाँ? सत्रहवें अध्याय का, चौदहवें अध्याय का सोलहवां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखता कहाँ आता है? भीष्म द्रोण प्रमुखता चौदहवें शाम से नहीं सीधा पहले अध्याय का पच्चीसवां श्लोक। कैसे महादेव व्यथा माच विमूढ भाव, महादेव कहाँ था? ग्यारहवें ऐसे हमारे कई है, रामायण ला रामायण ये देखा ना, कहीं से आप पूछो शुरू, कहीं से पूछो ये है बार बार साथ ये है, ये अभी गए ना इनको ही पूछा सही। तो ऐसे हमारे पास काम बनाना हो जाए, ये साधक सजीव नहीं आप जो। अब रामायण की बात देखो, अब देखो देख राम मुख पंकज, देख राम मुख पंकज मुनिवर जोशी धन कहाँ का है? अरे अच्छा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाए। अच्छा ये बताओ, तब रघुपति से भी सिर नाई चले संग श्री गुरु भाई कहाँ का है? सो भाई अब कहीं से पूछा, ऐसी बात है इनको कहीं से पूछो। अब नारायण जी कहाँ है? नारायण जी है मेरे साथ है। रामायण में ये किया है, हमारे कई है, कहीं से पूछो, अर्थ पूछो, बोलो भाई सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि। अच्छा सतोगुण बांधता है उस श्लोक आता है, बोलो कैसे है? ये बंदा बन रही है। अच्छा कर्मों के फल का वर्णन कहाँ था कौन श्लोक में? रहस्य तो फल तो पूरे बोल दें, ब्राह्मण के धर्म का वर्णन कहाँ आता है? बोलो अच्छा ज्ञान की पराधिष्ठा का वर्ण कहाँ है? तो ऐसी है चीज है। रामायण गज तक कह देना कठिन बात है, इतना बड़ा ग्रंथ है ना। तो अपने देश में बहुत विलक्षणता हो सकती है, विचित्रता है। हम पढ़ते थे ना तो हमारे महाराज कहते थे हमारे विद्यार्थी रत्न है, बहुत से मर गए, अब एक ही मैं रहा हूँ। ऐसे अलग अलग नमूना है हमारे। होता है जाता हूँ मैं, केवल उसमें विद्यार्थी ऐसा तो आप पढ़े हो तो मेरे को नहीं देखा आपने। मास्टर का था जब से आपने प्रश्न किए। अच्छा, तो ऋषि मेरे प्रसिद्ध कर सकते हैं। मेरा कोई वर्णन किया था वहाँ पढ़े तो मैं तो कोई 60 वर्ष हो जाए ऋषि से परिचय मेरा पिछले 60 वर्षों से। तो ये वहाँ पढ़ते थे तो मेरे पास सृष्टि के तीन भाग करके जनता पूरी थी दो और अखबार लेकर के बोले लिखो तो वहाँ भी विद्यार्थी भी आए तो कहाँ मिला महाराज जी पूरी मेरा आते नहीं भाई पूरा अलग अलग ग्रंथ नहीं आते। तब मोदी हृदय धीर धरी गई पद पंकज वार बहुत बार है यदि बात बता दी ऋषिकुल में आप लोग बता दें शास्त्री जी कविता पाठ कराया करते हैं पूरा हो गया तो ये जानते हैं श्लोक आधा श्लोक पूरा करते वो पूरा श्लोक घंटा आधा श्लोक बोल दिया तो सही श्लोक श्लोक बड़े तीर्थ हो रहा है एक एक ऊपर होता ऐसे सर्दी कपड़ा स्नान करके कपड़ा स्नान करके और कपड़ा सुखाते टपक दे बूंद जम जाती है कपड़ा लकड़ी तर हो जाते है उसमें वो एक कपड़े होते इनको पढ़ाते ऐसे हमारे त्यागी तपस्वी बंद नहीं है ब्राह्मण ब्राह्मणों की तरह गुरु इस तरह से आप करो। मेरे को दिख रहा है ऐसे बात है कि भारत में कितनी विलक्षण चीज है यानी कितना विलक्षण साहित्य है कितनी विलक्षण विद्या है कितना विचित्र विज्ञान है ऐसा आयुर्वेद विलक्षण है ज्योतिष है शास्त्र है अपने आपने सारी समझ नहीं देखी ऐसे गीता दर्पण है एक दिन आप निभा दो बहादुरी मानूंगा कोई भाई बहन कोई तैयार हो जाओ बहुत बढ़िया उपासना है। अभी से कल इस समय तक कोई भगवत संबंधी बात नहीं करेंगे कोई नाम नहीं लेंगे नित्यनेम नहीं करेंगे पाठ नहीं करेंगे पूजा नहीं करेंगे संध्या नहीं करेंगे गायत्री नहीं करेंगे भगवत संबंधी बात कोई करेंगे ही नहीं आठ पर निभा दो बहादुर सुनिए नाम नहीं लेने में आप तैयार हो जाओ देखो तुम्हारा लेना नहीं नाम उनका तो न लेने में एक विलक्षणता है पर अपना अपना वो नहीं कहता मैं भगवान का अपना मत मानो बिल्कुल अपना बिल्कुल मत मानो मैं नाम मत नहीं लेना बोली नाम नहीं उसे सुनो मत बड़ा लाभ होगा लाभ होगा। तो जो लगन है भीतर की वो बहुत विचित्र है। आपने कहा था जो भगवान से प्रेम है वो प्रार्थना अगर हम करते हैं, प्रार्थना भी करें कुछ भी करें, उससे भी जो भगवान से प्रेम है नहीं मिलता। एक ऐसा पढ़ा मैंने कि प्रार्थना से भगवान की जो प्रेम वो है, कितना भी बल लगा लोगे, अरे बल लगाने से नहीं मिलता, बल से नहीं लगता, प्रार्थना नकली से नहीं मिलता है। प्रार्थना हृदय की प्रार्थना है, किस तरह ने कुछ तो अपना करेंगे। एक सज्जन गया संत के पास, घटना ऐसी सुनी मैंने, वो मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे तो मैं आपको कह मैं जानता हूँ, मेरे परिचित वो बातें बताई, वो मैंने सुनी है। ये कह रहे महाराज भगवान कैसे मिले, तो भगवान को याद करो, चिंतन करो कि महाराज करते हैं, याद कैसे करें, भगवान कैसे करें बताओ मेरे को। तो दो चार पांच दिन कहा, तो एक दिन कहे चलो स्नान कर लो, गंगा जी में जाओ, नदी थी स्नान कर गया, तो स्नान के डूब ही लगाई उनका दबा दिया, बोले क्या बोल, पानी पोल से चटपटाया, फिर बार मारते हो गया, मार दे तो बोल क्या तेरे मन में रुपये याद आई, रुपये याद आए, घर को याद, मतलब मैं तो मेरे प्राण जा रहे किसी को याद आ गए। ये होती है प्रार्थना, बाहर कैसे निकलू, पानी से किस तरह से निकलू बाहर, इसके सिवाय कोई बात याद आई, कोई याद नहीं आई, इसका नाम है प्रार्थना। नकली काम जी कुछ प्रयास करता है, कुछ हाँ तो प्रयास करे तो लाभ होगा ही, तो प्रयास करते तो मेरी बातें सुनते हो, नहीं तो मेरी बातें ही नहीं सुनते। प्रतिज बात है हमारे, ये तो है हमारा, कुछ गलती होती है साथ एकदम हो जाता है कि पहले होता है एकदम हो जाए गलत किया है तो कभी नहीं। और सत्संग का सत्संग निःशुल्क जाती ही नहीं, लाभ होता ही है नियम से। ठीक है मतलब मैं महाराज जी चार वर्ष से मतलब करते तो नकली काम साथ है असली, बोलो कैसे हो जाएगा। पहले महाराज मैं बहुत सिनेमा देखता था आपके संपर्क में, मैंने चार वर्ष में बिल्कुल एक भी फिल्म देखी, वही घर वालों ने कहा कि जा भाई सिनेमा में क्या, इतना आपका प्रभाव है। आहार में, आहार में अंकुरी तल लेना कोई दोस्त तो नहीं है, अंकुरित दोष है, अमृत कहते हैं तो, और प्राकृतिक सवाल तो खास बताते हैं पर दोष है उसमें। देखो जीव हत्या क्या है, जीव अपने जीव मानते हैं ना, जीव हत्या तो जीव शब्द किसका नाम है, व्याकरण पढ़ा आपने, संस्कृत पढ़ा है या संस्कृत जानते हैं, जीव प्राण धारण धातु है, सुनो जीव प्राण धारण, जीव ना प्राण धारण करना जीवना है, प्राण छोड़ देना मरना है, मृग प्राण त्यागे मरना पड़ता, मृग प्राण त्यागे से, और जीवना जीव धारण जीव प्राण धारण, तो प्राण संचारित होता है वहाँ जीव संज्ञा हो जाती है, तो अंकुर निकलते हैं प्राण संज्ञा हो गई उसकी, प्राण भी अंकुर जैसे निकलेंगे तो प्राण हो गया उसमें, तो उसकी हत्या होती है, इस बात निकालना चाहिए। मेरे को कहा क्यों नहीं कहेगा, तो बड़ा अच्छा अमृत है, तो अमृत का अमर तो मरा हुआ नहीं है, अमर है ये। मैं नहीं कहता हम नहीं लेते हैं, वो कंदमूल फल का है, अंकुर निके ये अंकुर नहीं है, अंकुरित अन्न का नाम नहीं है, अंकुर फलाहार में आया है, अन्नाहार में कहीं आया ही नहीं है, रामायण में कहीं भी बोल पे अंकुर कहा आता है, अंकुर बोल कंदमूल फल अंकुर निके दिए मम्मी के, कहाँ का राम जी ने दो ही कंदमूल फल खाए अंकुर नहीं, सुबह सुनाओ मेरे को अंकुर कहाँ का, अंकुर नहीं खाया राम जी वो अंकुर नहीं है, वो अन्न वाला अंकुर नहीं है, ये वे अंकुर होता है फलार का, तो कंद मूल फल अंकुर नहीं थे, ये राम जी तो कंद मूल फल खाए पर अंकुर नहीं खाया, तो ऐसे भिगो के खाया जाए महाराज अंकुर नहीं किया जाए, अंकुर नहीं भोजन से थोड़ा ही फूल जाएगा तो प्राण आ गया, थोड़ा भी फूल गया ना तो प्राण आ गए, फूला कैसे आप बताओ, दोष है क्या खाने में, भिगोए हुए खाने में दोष है क्या, और तो भिजो अगर फूल जाए तो है, हाँ तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, फूला है कि नहीं? अब पानी तो फूलता, पानी में थोड़ी फूलता है, फूलता है वायु से, वायु से फूलता है। कपड़े में लपेट के रखने से फिर अंकुर फूलता है? हाँ तो अंकुर फूल जाएगी उसमें, वो तो गर्मी मिलती तब मिलता है ना अंकुर फूला, गर्मी मिलेगी जब, जड़ भी मिलेगा, हवा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तब अंकुर आएगा। खा सकते हैं, मैंने कह दिया था वो फूले नहीं बिकती हो, नहीं हो तो ठीक है। एक समय का आहार हम यही लेते थे महाराज, जो हमारे मन में आई कच्चे चने जो सुबह खाते हैं लोग, कच्चे चने जो सुबह खाते हैं, आयुर्वेद में कच्चे चने तो है ज्यादा शक्ति है। नारायण नारायण नारायण गैर उतरो भाई, परमात्म तत्व को ठीक से समझो। जैसे उस बहन ने कह दिया ना कि नहीं हो तो क्या है, हमारे हैं हम मान लिए हमारे, ये समझते ही नहीं हमारा क्या होता है। भगवान को हमारा समझ ले फिर बाकी रहे कुछ ही, अरे हमारा रहे नाम याद न रहे, नाम बताया ना आपके, नाम आता है उसमें गंगा धर नाम आता है, गंगा जी नाम नहीं लेगी तो कितना याद है भीतर में गंगा, अमीर मीर आ जाता नाम, कितना याद है नाम, नाम याद कैसा, भूलती नहीं नाम कभी, सुहागन नाम नाम भूलती नहीं है। अब अर्थ समझ नहीं समझा, भूलना किसको कहते हैं? जैसे हम अभी दिल्ली में बैठे हैं, ये याद किया है आपने दिल्ली में बैठे हैं, ध्यान देना दिल्ली में बैठे हैं, याद किया है कि आपने कि हमारा सभी है दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में, अथवा ऐसा याद किया कि याद रखना है इसको, याद करें ऐसा किया है तो आप दिल्ली में बैठे हैं, आप भूले नहीं हो कभी कुछ, ऐसा नहीं कहा है दिल्ली में ये भूले नहीं हो, आप गए तो हम तो बनारस में है भूल गए, तो भूल गए तो दिल्ली में याद आपने किया नहीं बिल्कुल, आठ बार कभी एक बार दी गया, पंद्रह बीस दिन महीना भर नहीं कहा, पर कहा बैठे हैं दिल्ली में इसको याद कहते, भूले कब हम जोधपुर में है ऐसा मन भूल गए, भूल गए यहाँ बैठे कहते हम जोधपुर में है अभी तो भूल गए, ये भूलने की याद कर रही बात है, समझे भाई, इसको भूलना कहते हैं याद करना कहते हैं, याद क्यों करेंगे, दिल्ली में है ये भूल जाती होगा, कह देती हो बनारस में है कोई पूछ कह दोगी तो फिर इसको नाम है भूलना ही, भूलती नहीं, याद करते नहीं भूलती है नहीं, याद तो करते नहीं भूल हो ही नहीं सकती, इसका नाम है याद रखना। महाराज जी हमारी कर्मकांड पद्धति जिसको हम विवाह पद्धति कहते हैं उसमें कहा है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेते हैं और पति पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो क्या वही संस्कृति हमारे आने, लेकिन आज के लोग हमारे भारतीय लोग एक दूसरे बड़े आदर से नाम लेते हैं, तो आज तो बिगड़ गया ना काम है, तो सुख कितना है शांति कितनी है, भारतीय नाम आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च श्रेष्ठ कामो दंगणी या ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, नाम नहीं लेना चाहिए। महाराज इसका महत्व क्या है, क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी बताया आपको, मैंने नहीं समझे, मैं तो नहीं समझा, मैं तो कहाँ समझे, प्रश्न करते हो, नहीं लेने में याद रहता है, ये तो मैं उत्तर दे रहे बताएगा आप आठ बार न लो देखो क्या होता है, मतलब ज्यादा स्नेह बढ़ने के कारण, ज्यादा स्नेह है ये बात, स्नेह बढ़ेगा और स्नेह चाहिए और क्या चाहिए, पति पत्नी में और क्या स्नेह, किस और क्या है, ये पशुओं की तरह तो वही है, या तो स्नेह है पति व्रत है पत्नी व्रत है, जैसे एकादशी आदि कर जैसा वो व्रत तो इससे ही होगा, तो क्या समझ नहीं होगी, क्या अगर मन में आती है ऐसी बातें हैं, आप पूछो आप आप कह रहे हैं कि आपके साहित्य आपने जो गीता लिखी है वो मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके प्रचार करूँ खुद। मुझे उपाय बताओ कैसे लगूँ। उपाय बताऊँ क्या भाई? जो जैसे जो आप ठीक समझते हो वैसे मैं प्रचार करना चाहता हूँ। बिकॉज आप प्रचार कैसे करोगे? पैसा कितना होगा? नहीं तो श्रद्धा है बस प्रचार करने पर। पैसे रुपए 5-10 लाख में कर तो कर सकते हो। पर ज्यादा रुपए हो तो फिर स्वयं प्रेस खोलो। और फिर प्रेस तो गीता प्रेस की जो आपकी बुक से मैं वही गीता प्रेस में मुश्किल हो रही है। गीता प्रेस में तो खोल जाएगी। नहीं मतलब वही गीता खरीद के मतलब मैं खरीद करो। खरीद कर दो जो उपाय है उसका। उसको मत में वितरण करना चाहिए ना। मुफ्त में करना चाहिए। मुफ्त में लोग लेते काम करेंगे। मुफ्त में नहीं लेते। आपके लिए उपाय ये है आप गीता प्रेस के साहित्य की बिक्री करो। मैं वही खरीद के ना मतलब उसको। हाँ दुकान बनाओ जगह जगह कैसे प्रचार हो ऐसे करो। संतोष है या संतोष? इनका इनका महाराज जी विचार बोले मेरा इतना विचार नहीं है पूरी गीता प्रेस का। गीता प्रेस नहीं कहता मैं। मेरे मेरी मेरी साहित्य मेरा साहित्य केवल सीमित आप तक ही सीमित। हमारी साहित्य हमारे साथ ले लो। मतलब ये भाई कहते हैं कि हम पुस्तकों का प्रचार करना चाहते हैं गीता प्रेस ही जिसमें कहते हैं आपके साहित्य का केवल मेरे साहित्य का प्रचार करो। गुप्ता मिला था वैसे जो जयपुर से आपने उनको लगाया ना दिल्ली में चांदनी चौक में उनसे मिला था मैं। जो अभी आज के चांदनी चौक में जो गीता प्रेस की दुकान है वहाँ वो कह रहे हैं उनसे मिला था मैं। गुप्ता जी जो जयपुर जो नारायण जी की जगह है जयपुर से। हाँ एक आदमी है तो उनसे मैंने कहा ऑल इंडिया मेडिकल में अगर मैं स्टॉल लूँ तो क्या वो वहाँ लगाना पसंद करेंगे। मेडिकल एक हॉस्पिटल है यहाँ दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ ऑल इंडिया बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल वहाँ कह रहे हैं कि मैं स्टॉल लगाऊँ ऐसा कह रहे हैं। अमाउंट मतलब गीता प्रेस अपने वहाँ शॉप रखी। अच्छा गीता प्रेस ये तरीका आते हैं हॉस्पिटल माता जी ठीक रहता है जो हॉस्पिटल में प्रचार कर रहे हैं। बीकानेर में है ना हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में दुकान रहते अपने पुस्तक बेचते उनके पूछ लो सलाह कर लो वहाँ के अधिकारियों से पूछ इजाजत ले लो। हॉस्पिटल में महाराज कैसे कह रहे हैं हॉस्पिटल में भगवान नाम सुनाओ रोगियों को ऐसे भी काम करते हैं हमारे पुस्तकें देते हैं मूल्य नहीं देता ऐसा तो उसको दे देंगे। हाँ तो ऐसे दो वो तरीका दूसरा बताऊँ मैं ऐसा ऐसा करो रोगी हो चाहे मास्टर हो अध्यापक हो चाहे वे खुद डॉक्टर हो चाहे डॉक्टरों को पढ़ाने वाले अध्यापक हो उनको पैसा पुस्तक दिखाओ अच्छी लगे तो ले लो पढ़ना है दूसरे 30,000 पूछो पढ़ा नहीं पढ़ा है दे दो मेरे को पढ़ा है कुछ बाकी है पूरी पढ़ लो पूरी ले लो दूध दे दो। माइया सब कर सकती है अपने घरों में एक एक एक एक पुस्तक तीन तीन चार प्रति रखो जो आप प्रचार चाहते हुए पढ़ने के लिए दो और पढ़ने के लिए दे दे पीछे दे दे पढ़ कर पीछे देना और फीस लेने हुए तो वो पढ़ेगी तो पढ़ लिया ये अच्छा तो ये दो दूसरी ले जाओ ऐसे प्रचार करो तो बहुत ठोस प्रचार होगा। मुफ्त में प्रचार नहीं होगा। प्रचार करने का तरीका ये है आप पुरुष भी कर सकते हो अपनी पुस्तक दो पीछे ले लो पढ़ने में दो फिर ले लो वो कहते पुस्तक बहुत ही बढ़िया अच्छा ठीक है आप बड़ा पढ़ना फिर एक स्वामी बात सुनने जाता हूँ तो भगवान ने 66वां श्लोक का ठा लिया सर्वभूतम ज्ञान जो कहा उन्होंने मेरी शरण में आना उसके बाद उन्होंने कहा जो उसको ना बताया जाए जो तपस्वी ना हो या संयमी ना हो या मुझसे द्वेष करता हो पूरी गीता के लिए कहा गया या पर्टिकुलर श्लोक के लिए कहा नहीं वो है तो गीता के लिए दोनों बातें गीता के लिए भी है और खास 65-66 श्लोकों के लिए खास है और सब गीता के लिए दोनों बातें हाँ तो उसमें क्या तिरस्कार करेगा यही तो बात मैंने कही कि लोग तो फेंक देंगे कुछ छोड़ देंगे तिरस्कार ना गीता प्रेस का रेट है हम देना चाहते हैं जो भी गीता प्रेस का रेट है उसी पैसे पे हम आगे देंगे। मैं कहता हूँ ना वो करो आप इससे पूछ लो बता दी खास ऑल इंडिया मेडिकल में राम राम की कॉपी तो देते हैं वो लेते हैं लोग लिखते हैं बहुत बढ़िया। मतलब हमारा बच्चा खुद हॉस्पिटल में भर्ती था, एक बार की बात है, तो उसमें हम वहाँ कॉपी ले गए थे, हम तो कहीं पहुँचे थे, हमें खबर मिली कि तेरा बेटा भर्ती हो गया भाई, तो हम वहाँ पहुँचे, मूलचंद हॉस्पिटल की बात है, तो वहाँ पे मैं तो कॉपियाँ थी मेरे साथ, मैं कहीं जा रहा था तो मैं कॉपियाँ लेके चला गया, पड़ी रही एक दिन, पड़ी रही दूसरे दिन भी पड़ी रही, फिर मैं खाली बैठा, कोई नहीं था, मैं अपना राम राम राम राम लिखने लग गया था, तो लोगों ने आते जाते नर्स और देखी कि क्या है भाई, क्या लिख रहे हो इतनी देर हो गई, लिखते लिखते ठीक है भाई, ले गए कॉप, ले गए लोग लिखने लग गए, ये पूछा है मैंने, हॉस्पिटल में लेते हैं, एक तो सेंट्रल लोकेटेड है दिल्ली में वो, और